Ikhwanul muslimun kwa hakika khatari yao, manhaji hii ina khatari kubwa sana. Na tusiposimama sisi, Allah anatuwafikisha kututoa katika fikra hizi, tukaweza kuzungumza na kuwabainishia watu. Na kama serikali pia isiposimama kisawasawa, nguvu ya dola ikatumika, basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kama Allah atalitaka hilo, hawa watu hatari yao ni kubwa sana. Hatari nikieleza hivi nyinyi mwaweza kuzifanyia tafsiri. Fikra hii ukitolea kuwa ni hatari mno katika fikra kubwa ya kukufurisha watu, ambapo fikra hii inazaa athari ya kukosekana amni na amani katika miji. Amni na amani katika miji. Fikra hii imepelekea atafjir wa tadmir, kujiripua na kuripua miji. Miji ya Kiislamu imeanguka kiuchumi, kwa sababu waliobeba fikra hii wanaona kwamba hii jamii yote ni kafiri. Kwa hiyo anajiripua popote yuko ndani ya nchi ya Kiislamu, mfano Iraqi au Yemen, alafu anaripua hospitali, anakwenda kujiripua hospitali, ana hakika asilimia mia ya wale wagonjwa, ima wazee, wanawake, watoto, ni Waislamu. Ile hakika ambayo ndio ilipo, lakini kwa sababu ya mtazamo wake anaona hawa wanastahili kufa, anajiripua. Kule Yemen wakati tuko, waliua mji mmoja, wale maikhwani waliua mji mmoja, watu wote. Na nyinyi mmesikia walimuua Sheikh Abdurrahman al-Adan, Allah amughfirie makosa yake na madhambi yake. Wamemuua Sheikh Yasin al-Adani, wamemuua Sheikh Abu al-Waqas. Hawa ni katika walimu walikuwa wanasomesha pale Furush wakati huo, kabla ya fitna na mambo mengine. Walimiminia risasi huyu Sheikh Abdurrahman, amebeba Qur'an, wakamua Sheikh Yasin al-Adani. Wametega bomu katika gari yake, anakuja kutoa darsa, kaungua kama samaki, kaungua pale pale yote. Sheikh Abu al-Waqas alikuwa ni mwalimu anasomesha fiqh, taaliq ya durarul bahia, yule amempiga risasi ofisini, alikuwa anataka kwenda umra. Ukitazama haya yote, ukienda huko Sheikh Jamil al-Rahmani walimuua Afghanistani, na vitabu vimeandikwa haya yote, athari yake ni fikra ya takfir. Yani wanaua watu ambao ukimtazama bado mtu ni Muislamu na yuko katika daira, bali ana juhudi ya kusomesha, bali aenda msikitini, aja kwenye darsa. Naona huyu tumuue, sababu huyu ndo kafiri mwenye nguvu zaidi kuliko yule wa asili. Shubha yao wanasema hawa ni makafiri walortadi, kwa hawa ni wabaya zaidi kuliko makafiri wa asili. Kwa hiyo kuhawi ni kutaka kuwaua mashehe, kuwarushia mabomu, kufanya hivi. Wamefanya katika miji mingi, wameripua Saudi Arabia, wamefanya hivi. Ile miji ambayo ina Waislamu au wale watu wenye dhahiri ya Uislamu, ndio wao wanaotaka kuwaua. Kwa hiyo fikra ya takfiri hatari yake ni kubwa na ina mafsada makubwa. Fikra hii ndio imezaa fikra ya irhab, ya ugaidi, ambayo hiyo fikra ya ugaidi imetuathiri sisi kwa sura moja au nyingine. Kuna watu wameingia katika mikono ya watu wanaosimamia au wanaopambana na fikra hizi, lakini wameingia hali ya kuwa hawamo, kwa sababu tu ni athari ya ile fikra, na kukatokea mistake au makosa fulani, wakaingia watu wengine hawamo. Kwa fikra hizi hazikubakia athari yake kwa wale waliobeba fikra hizi zimeathiri jamii, zimeathiri mpaka masalafi ambao hawamo, hasa katika wakati wa mwanzo ulikuwa ukionekana una ndevu na kanzu yako iko juu ya fundo mbili, onekana huu ndio hao hao ashabab, huyu kadha bin Laden. Na mpaka katika miji leo kuna watu wenye ndevu aitwa bin Laden, na mtu mwenye asikia raha bin Laden. Ilikuwa mwanzo kusafiri, ukisafiri na ndevu hivi na kanzu na kofia wapata tabu. Sakaambua kaa pembeni kwanza, ukifika airport kaa pale kwanza, watu wote watakwisha alafu ndo waitwa wewe. Lakini alhamdulillah mambo yanatanzuka, sababu watu wa vitengo hivi wanafanya research nzuri na wanaendelea na wamefika hatua nzuri kujua ugaidi ni nini na gaidi ni nani. Si kila mwenye kanzu na ndevu ni gaidi. Gaidi anabeba fikra hizi moja mbili tatu, na ndio maana hata kama itatokea mistake mtu, lakini akihojiwa, wakisikiliza, wakimhoji, wana maswali yao, kwa sababu tayari wana dodoso, wana questionnaire zao, kukuhoji tu wakivea huyu ndiye ah, huyu siye, bwana samahani bwana, na nauli hii inshallah tusamehe, nenda. Alhamdulillah hali imefikia pazuri kwa kiasi kikubwa. Kwa hizi fikra ni mbaya na hatari yake ni mbaya, lakini kundi hili lina mambo mengi ya hatari ambayo inahitaji kutahadhari. Ni kundi ambalo katika da'wa manhaji yake ni manhaji ya kufika katika mamlaka na tawala, pamoja na kudharau aqida, kutokupatiliza masala ya tauhidi, na kwa ajili hiyo wako tayari kufanya mambo mengi kama mapinduzi, maandamano na mengineyo. Na katika kundi hili bila ya kusahau kulizalika kundi la Hizbu Tahrir. Hizbu Tahrir Taqiuddin Nabahan, Yusuf Taqiuddin Nabahan, huyu ni katika Ikhwanul Muslimun. Yeye aliachana na Ikhwanul Muslimun na akaanzisha chama chake akakiita Hizbu Tahrir kule Palestine, kwa sababu walikosana katika jambo la demokrasia. Ikhwanul Muslimun kwa kuwa lengo lao kuu ni kufika katika tawala, ili kwa madai yao wahukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanaona hata kupita katika mfumo huu wa demokrasia, ukaingia katika chaguzi, ukagombania nini, ubunge, sijui kadha, urais, mpaka ukafika pale, ukaapa kuapia katiba, yote wanaona haya si tatizo kama lengo lako kuu ni lile. Huyu Yusuf Taqiuddin Nabahan hili hakulikubali, akaachana na Ikhwanul Muslimun katika hii. Lakini Hizbu Tahrir pia ni Ikhwanul Muslimun, pia manhaji yao ni manhaji ya takfir, manhaji yao ni manhaji ya khuruj ala ulati al-umur na mengineyo katika manahiji za batili walizokuwa nazo. Kwa hiyo nimesema kwa kuwa lengo lao ni kufika katika tawala tu, basi wako tayari kufanya njama za mapinduzi. Na mimi hili nalifahamu fika sana, mambo mengine hatuwezi kuyataja mbele za watu, lakini kuna makundi nikiyazungumzia au nikiyasema na kuna habari nazijua vizuri sana, lakini hazifai kutajwa mbele za watu. Lakini wana mikakati ya mapinduzi katika nchi zote waliopo Hizbu Tahrir. Mikakati yao ni kupindua, kama watu wataingia jeshini watapenyeza watu huku, lakini mwisho wapindue, wafanye mapinduzi. Na mpaka nchi walizojaribu kupindua nasijua, na wakafeli, na wakawa wana matumaini na nchi nyingine pia najua, lakini pia wamefeli. Kwa hilo ni watu ambao hawana alwala walbara sahihi. Alwala walbara kwa wao ni dhayiq jidda. Ni mtu yoyote watakwenda naye madamu utaafiki malengo yao, basi watakwenda na wewe, na wana kaida yao ya kukusanyika kwa yale ambayo tumeafikiana na kupeana udhuru katika yale ambayo tumetofautiana. Kwa hiyo ala kulli hal, yatosha kidogo kusema hivyo, mambo ni mengi na wakati hautoshi. Nadhani karibuni nitapewa karatasi za dakika hapa zangu zilizobakia 65. Mwisho nitamaliza kwa ufupi kuhusiana jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh ni jamaa iliyoasisiwa na Muhammad Ilyas Muhammad. Huyu bwana kwa madai yake mwenyewe ameeleza ya kuwa hii jamaa alifunuliwa, yani huyu alikuwa ni sufi. Muhammad Ilyas ni sufi, tena ariqun fi sufiyya, ni mtu aliozama katika sufi, na katika maisha yake amechukua bai'a mbili mbele ya mashekhe wa tariqa na amekufa na bai'a hizo mbili. Kwa huyo ni sufi, ariqun fi sufiyya. Yeye anasema alioteshwa hii tariqa, kwanza ni imekuja kwa sura ya kashfu. Ndio mambo ya kisufi hayo. Masufi wana mambo mengi sana, masufi wana mambo mengi. Anasema huyu bwana aliota usingizini. Alipoota usingizini akaambiwa maana ya sura ya aya kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aya inapatikana katika malfudhati ya Muhammad Ilyas mwenyewe, ametamka, kuna kitabu chaitwa hivyo, kwamba yeye aliota akaambiwa tafsiri ya hii aya. Na kwa kuwa alitajiwa tafsiri ya hii aya, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, akasema kaambiwa maana yake wasiokuwa Waarabu ni Waajemi. Na kwa maana ya aya hii, huyu bwana alitakiwa aandae misafara. Kwa hiyo kutokea hapo huyu bwana akaasisi misafara mbalimbali kwenda katika miji mbalimbali. Jamaatu tabligh kwa ujumla ni jamaa ya kisufi, na muasisi wake ni sufi ghurafi mubtadi. Jamaa hii ni kashfu, kwa maana amefunuliwa tu kwa sababu ya kufikia katika daraja fulani katika mambo ya kitariqa. Kuna mambo ya fuyuf, mtu kuna wakati anapanda daraja, anakwenda mpaka akafikia, akafunuliwa. Alipofunuliwa akapewa vile vile na utaratibu, kwa akaasisi haya ambayo tunayaona misafara, lakini akawekea watu mambo sita: kalima ya la ilaha illa Allah, lakini vile vile kuna nini tena, alilmu wa dhikr, nani alipita tablighia, mengine nini tena, alilmu wa dhikr na nini, na khidmatul muslimin, wahudumia Waislamu, jengine nini, aliyaqinu, jengine nini, Ana anasema ikramu ndio khidma na mambo sita, lakini kwa tafsiri yao, tafsiri yao. Ala kulli hal, jamaa hii iliasisiwa na huyo Muhammad Eliasa. Maelezo mengi ya kusoma, mashallah, maulama wameeleza, na kama kitabu kimoja ninacho hapa ni ushahidi wa wale mashekhe waliotoka waliopata mwongozo wakaachana na jamaa hii ya tablighi. Wanaeleza mambo ambayo yako ni jamaa sufia, na ni watu wa kuadhimisha makaburi, na hilo halina shaka, kwa sababu Muhammad Eliasa mwenyewe amezikwa ndani ya msikiti, msikiti ambao ndio muntaliki ya da'wa, ndio palipoanza da'wa ya jamaa tutablighi. Ndani yake kuna makaburi manne. Kuna makaburi mangapi? Manne. Na kama nyinyi wapekuzi, kuna moja katika mashekhi wakubwa wa kisala amefanya bahathi mpaka akafika kwenye msikiti akayaona akarudi. Nani anamjua? Amekwenda ameona ni makaburi manne ndani ya msikiti. Huyo mwendeleza pia yuko ndani ya msikiti, watu watufu. Kwa ukisikia India, Pakistani, Bangladesh, ndio watu wenda huko kwa wazee. Wakaekewa utaratibu wa kutoka siku ngapi? Siku tatu, kuna na kumi pia wakati mwingine, lakini kuna 40, afu kuna miezi minne. Jamaa hii ya tablighi kwa ujumla ni jamaa imekhalifiana na manhaj ya ahli sunna katika mambo mengi. Katika da'wa hawana himma ya kulingania watu katika tauhidi, na ikiwa ni tauhidi kwa wao ni tauhidi rububia. Basi tauhidi hii rububia haikumfanya mshirikina awe muislamu. Tauhidi tu ya kukiri Allah kaumba, Allah ndo anatoa riziki, Allah akakufanya mwanadamu, ingetaka ingekufanya mende, si ndio maneno yao? Alhamdulillah, ndugu zangu, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi, kisha mashekhe, Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu, lakini kabla dhalika alimuumbia kila kitu, na vitu vyote havikuwa na thamani hivi isipokuwa baada ya mwanadamu. Kuja mwanadamu vitu vikapata thamani, na huyu mwanadamu hakuwa na thamani, mashaka zangu, mpaka alipopoa nini? Alipopoa dini. Sasa muda hakuna ya kusema mambo ya kusoma, na sasa mmechanganyikiwa, yani I'm confused, sijui la kufanya, mambo ni mengi. Tungesoma labda kidogo mwenyewe Eliasa alivyosema alipolipata ili kundi, alipofunguliwa kama vile wahi ikapewa, lakini usingizini, sababu masufu ndo walivyo. Alipotoka alikuwa yuko Hijazi, alafu akasafiri sasa, na ule wahi aliokuwa usingizini ndo akaasisi kundi. Na kuna taratibu za Waajemi, yani wasiokuwa Waarabu. Waarabu wana vitabu vyao, sisi Waajemi tusiojua Kiarabu tuna vitabu vyetu, wana nyuradi zao, wana hivi. Kwa alhasil, hili jamaa ni katika jamaa kubwa linalopiga vita da'wa tusalafia. Matablighi wana chuki kubwa, isipokuwa ni watu wana makri na wanafanana na mashia katika taqiya. Mmoja katika mwanachuoni ameandika mambo wanaofanana matablighi na mashia. Nadhani inabidi tupate muda, tuweke muda, kwa sababu hawa matablighi takiwa ndio tuwaradi sana sasa hivi. Sheikh Muqbil, hichi ni kitabu maalum cha Sheikh Muqbil, Al-Jawab al-Baligh an as'ilati tata'allaq bi jama'ati at-tabligh. Sheikh Muqbil humu anasema hii dawa yao ni dawa ngonjwa, dawa maiti. Asema nilivyosema hivi walikasirika sana, wakasema mbona maiti alafu tuzunguka. Ana Sheikh Muqbil bi akawajibu. Sasa hawa wana habari nyingi, lakini ni jamaa ambao pia ni ya hatari na ina madhara makubwa, kwa sababu yalingania katika bid'a Usisikia yale maneno sijui mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, milele, kesho akhera ni kufata dini kamili. Hawana dini kamili. Tarika yao ni tarika ya Muhammad Ilyas. Utaratibu wa siku walizowekewa za kutoka, na kuna vyeo wanapanda mpaka wanafikia, kuna sati yu, kuna hivi mwisho Maulana, ni vyeo ni usufu lomumule. Hawana ilmu ya tauhidi wala masaili, hata kugombana na watu. Na anasema Sheikh Mukbil kwa da'awa yao hii, mtu angelikuwa mtume ndio da'awa yake, angeishi na Abu Jahal bila ugomvi. Sheikh Mukbil mkawachapa sana, ambia da'awa yenu hiyo angelikuwa ndio da'awa ya bwana mtume, mtume asingegombana kina Abu Jahal na washirikina. Popote matablighu ukiwatia wanaishi na watu. Wao ni wazee kama vinyonga, wanabadilika tu rangi wanapoiku. Msikiti una makaburi wataswali. Hivi hivi. Mambo ya watu na da'wa yao sio da'wa ya kukemea munkar. Huwezi kusikia wanataja mada labda za wizi, uzinifu misikitini, jamani mchani Allah, hivi achani hivi. Wao ni targhib tu. Mashekhe, kwa hiyo ndugu zanguni hivi basi inshallah siku tatu khairi patikana. Vitabu wanaosoma ni fadhail amal, basi siku zinakwenda. Sijui wana kisiwa gani watakusanyana alafu wakafundishane dini, kwamba sasa jamani kule ilikuwa twenda na watu, sasa jamani dini kamil ni qala Allah qala rasul ala fahmi salaf. Sijui nini, lakini hawana nini, hawana mwisho, hawana siku watakusabu. Hawa ni watu wa bid'ah. Kwa ujumla, kama nilivyosema, mada hii inaonekana kama pia vile mpangilio wake haueleweki, au muda wenyewe usiu useme lipi wache lipi. Mada hii kwa ujumla wake namaliza ni mada lengo kueleza khatari za manahij. Manahij zote zinokhalifiana na manhaji ya Ahli Sunna. Kwa ujumla, manahij zote zinokhalifiana na manhaji ya Ahli Sunna, maanake zipo katika makundi 72 na ni katika makundi yaliyoahidiwa moto. Manahiji zote zilokhalifiana na manhaji salafi ni katika makundi ya bid'ah, ni katika makundi ya bid'ah kwa utofauti wao wa bid'ah zao. Manahiji zote hazina ihtimamu na aqida. Manahiji zote da'wa yake si da'wa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Manahiji zote mtazamo wao katika jihadi ni tofauti na manhaji salafi. Kwa sura ya Khawarij, jihadi ni kujiripua kuua watu wote, wanawake na wanaume. Na matablighi, jihadi kwa wao ni kutoka katika njia ya Maulana Elias. Aya za jihadi, hadithi za jihadi ni kutoka siku 40. Laini jihadi yao, jihadi yao ni kwenda upande wa kulia na kutazama macho chini. Jihadi laini na mizigo yao, na sufuria zao miezi minne wakitoka wakirudi, basi ndio fi sabilillah. Aya zote na hadithi zote, yote ya sabilillah kusudio ni kutoka. Kwa hizi manahiji zote kwa ujumla ni manahijun khatira na zina mafasid kathira. Kwa ujumla, mwisho niwe radhi tu kama itakuwa sikueleweka sana, sikuzungumza kwa utaratibu mzuri, lakini nimesema wazi huu muda hautoshi. Kwa mwisho unaweweseka, hujui ufanyaje. Kwa hiyo nalipangilia yote, naona siku yasema nimeacha, naona sasa nipoyonge tu nimalize. Malize tu. Sema hapa hichi kipengele nitatumia nusu saa. Hichi dakika 20. Hamna muda. Lakini kiujumla lengo lifikie, ili tujiepushe na hatari za manahij, ni lazima tusome dini yetu. Tusome kitabu, tusome sunna ala fahmi salaf kwa watu wa uhakika. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Tusome, tusiache kukaa chini tukasoma dini, na lazima tusome kwa watu wa sawa. Tuache kuwasikiliza na kusoma kwa watu waliopinda watu wa batil, hasa wanafunzi wa vyuo. Hata kama ni mtu lecturer ni kadha, madamu aanza kuzungumzia dini, ajifanya naye atoa kalima misikitini, wewe chukua viatu ondoka ndezako, huyo atakutia sumu, wala usijiamini. Lakini kadhalika tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na fitna na khatari za manahij, kama alivyosema Ibrahim, wajunubuni wabaniya an na'bud al-aslam, qalahu Ibrahim al-Khalil yaqulu Ibrahim al-Taymi wa man ya'malu al-bala'a ba'da Ibrahim. Ni nani atajitumainisha na balaa baada ya Ibrahim? Ikiwa Ibrahim alikuwa anaomba, sisi atakiwa tumuombe Allah atuepushe na fitna na khatari za manahij hizi. Lakini katika njia ambazo zinasaidia vile vile ni irtibatu yetu wathiq bil ulama, kuwa na mafungamano madhubuti na wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, kadhalika na wale mashekhe al afadhil mustafidun ambao wanatuelekeza, wanatupa irshadati mbalimbali za manahij za batil, wanatuongoza katika mbalimbali kuhusiana manhaj salafi. Njia za batil ni hizi na njia ya sawa ni hii. Lakini mambo mengine kadhalika katika wasail ni sisi tusiwe na mafungamano na watu wenye fikra hizi, marafiki na kadha. Almaru ala dini khalili falyandhur ahadukum man yukhalilu. Almaru ala dini khalili, mtu anaweza kuathiriwa na dini ya rafiki yake. Mmoja wenu watazame nani wa kumfanya rafiki. Ala kulli hal, ndugu zangu, ni mambo ni mengi, wasail al-muina, njia zitakazotusaidia kujiepusha na kuweka kinga madhubuti na makundi haya, akhtari zake ziko nyingi. Lakini kadhalika mwisho vile vile, na swali limeulizwa, mbona nisome message huu mwandiko, kuna swali, hukumu ya mtu khariji anapojulikana katika mujitamaa. Kama ni mtu khariji amejulikana, huyu ni mtu ima yategemea na hali yake, wengine ni watu wamepata fikra tu na hawajaathirika kiasi kikubwa, ni mtu ananasihiwa bila shaka, nasihiwa na kwa mawaidha na kadha, anaelekezwa akirudi, falaka almurad, hayo ndio makusudiwa. Ama ikiwa ni mtu khariji na ni mtu hatari na ana nguvu au ana mipango ya kuweza kuathiri watu, kuwadhuru watu, na amenasihiwa, hataki atakiwa afikishwe katika mamlaka, yafaa kuwafichua makhawariji katika serikali, na serikali ikatumia nguvu kupambana na makhawariji bila shaka. Ile swali limeulizwa, lakini pia ni katika njia muina itakayotusaidia endapo kuna watu ni hatari na wamenasihiwa na hawataki na wataidhuru jamii na madhara yao ni makubwa, wafichuliwe, serikali ipate kutumia nguvu. Alwazi'u ziko nyingi. Katika alwazi'u, katika mambo alwazi'u, ni vitu vinavyomzuia mtu. Uislamu ulikataza zina, utasomewa aya, utasomewa hadithi na mashekhe, lakini ukizini wapenda kwa imamu umekamatwa, wapigwa hadi. Ile ni wazi'u dawli, inaitwa alwazi'u ad-dawli. Kwa kuna alwazi'u dawli, yasikana sisi mtu tumemwambia hataki bwana, shughuli imekwisha, tutazama mengine. Ikiwa watu wakatudhuru, aweza akalelewa akaingia mabia akajiripua, yafaa kufichuliwa katika serikali, na serikali ikachukua hatua yake. Allahu alam. Swali umesema muda si hauna bwana, muda hamna, kwa hiyo pia hakuna nafasi ya maswali. Wallahi sitasikiliza mada ya shekhe jana, amezungumzia masala ya amni, bila shaka itakuwa kuna vitu vingi amevitaja, sitasikiliza, lakini najua kwa mweko wa mada pia mambo mengi yamezungumzwa kuhusiana na mambo ya irhabi, sababu kuna ahamiyatul amni, mtakuwa mmepata faida kubwa mkiunganisha na hapa. Nadhani bila shaka itakuwa sote kwa ujumla tuliozungumza na nyie mliosikiza tumepata faida, hata sisi kuandaa hizi mada, unasoma, unatazama, unachoona unavyosema, mpaka mada na wewe ukiitoa, kuna elimu kubwa na wewe umeingiza katika kichwa, alhamdulillah. Mpaka ukiandaa mada, ukusanya vitabu, umevipitia, umeweka alama vitabu 7-8, kuna vitu umetazama, si haba na wewe umeongeza. Wakati mwingine usingeweza kufanya kama hukupua mada, sangine ufanye research hiyo, au sio? Kwa sote tumestafidi, alhamdulillah. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ni katika watu wenye kusikiza maneno na kuyafanyia kazi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia ya sawa, ahli sunna wal jamaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na fitna za manahiji zote al-mukhalifa limanhaji salaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.